Monika, hvis du skulle dø nu, og du skulle se det liv, du har nået at leve, passere revy for dine øjne, hvad er et øjeblik fra det her liv, du tror, du vil genbesøge? Jeg har tænkt meget over den der, og jeg tænkte over mange forskellige minder, men et bestemt minde, der kom til mig, det er juleaften 2018, hvor at min morfar, han er stadig i live. Han gik desværre ved bort året efter. Men vi havde den her super fantastisk dejlige juleaften sammen, kan jeg huske. Hele den side af familien var samlet, og det var faktisk også første juleaften, jeg skulle fejre sammen med en kæreste, min kæreste Jesper. Jeg husker bare den juleaften som værende den bedste juleaften i mit liv, fordi du har alle dem omkring dig, som du elsker. Og det var ikke gaverne, det var ikke maden, selvfølgelig er maden lækker, altså det er den. Men jeg har et bestemt minde. Og det er, at vi sidder nemlig, og vi har spist. Og vi har spist risalamang, eller også skal vi tage at spise risalamang. Og mange, de har jo den der risalamang-leg, selvfølgelig, som alle har. Der er en mandel, og ja, så er der en gave. Men min søster, hun havde opfundet, eller fået en idé til en lysleg, hvor at alle har et lille lys. Og den sidste, hvor at det brænder ud, har så vundet lysleg. Gaven. Ja. Okay, det forstår jeg ikke. Okay, så I sidder om bordet. Hvor mange mennesker er I? Jeg tror, vi er lige godt 10 mennesker, eller også er vi 12. Ja. Så godt fyldt op omkring det her langbord, og man sidder man allerede mæt, men nu skal man til at spise det næste, men det gør man jo gerne. Selvfølgelig. Jeg forestiller mig, at der er sådan helt varmt i lokalet. Jamen, der er helt varmt, og der er sådan min søster og hendes mand, og de bor i et virkelig, virkelig flot hus. Og der er meget højt til loftet, og der er et kæmpe juletræ, fordi der er højt til loftet, og der er den her hyggelige, beroligende lysstemning, og du ved, sådan julehyggen, den er virkelig over det hele. Og vi sidder så og har den her lysleg, hvor hver har et enkelt lys, sådan en juletræslys, og den sidste, hvor det brænder ud, vender så en lyslejsgave. Og jeg kan bare huske, hvordan min morfar, han sidder, og igen, min morfar var meget gammel, han sidder, og vi er næsten alle sammen ude af lejen, ikke også? Altså, det er kun ham og min lille niece, som der er det eneste barn på den side af familien. Det er kun ham og hende, der har lys tilbage, og min morfar, han sidder der, og han har bare det største smil i hovedet, og det ligner virkelig, at det er ham, der kommer til at vinde. Og så kan jeg bare huske, at min morfar, han tager sin hånd ned sådan foran lyset, altså fordi, at min niece, hun jo er den eneste anden tilbage. Så som en rigtig dejlig oldefar for hende jo, laver han lige den der, og så tabte han, men hun vandt. Wow. Og det var bare, jeg husker det bare, fordi han er min morfar, men han var hendes oldefar, ikke også? Og hun kan stadig også huske, hvor dejlig en person han var, selvom hun ikke havde ham i lige så mange år i sit liv, som jeg havde. Det viser bare, altså, selvom at det efterhånden er ved at være mange år siden, ikke også, så sidder han stadigvæk dybt i mig. Han er stadig med mig i tankerne og sådan noget. Og jeg tænker glædeligt tilbage på den juleaften. Og på en eller anden måde et helt vildt sådan symbolsk og næsten poetisk øjeblik, kvæg, altså sidste øjeblik i livet, ikke? Altså familiens, den side familiens yngste, familiens ældste, ikke? Og det her med lyset brænder ud, og et nyt tændes, og ja, jamen, der er fuld plade på sådan en... Ja, også mig faktisk. Ja. Det ville du godt se for dig. Ja, det vil jeg gerne. Så vil jeg vil leve i det minde, hvis jeg kunne... Ved du, det vil jeg gerne stå ved. Jeg vil leve i det minde, hvis jeg kunne efter livet. Så vil jeg leve i det minde. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Monika, du er 27 år gammel. du bor, som vi lige fik sagt, real adult shit-agtigt, så bor du i et hus med din kæreste i Slagelse. Vi er godt nok hos mig i dag på Østerbro. Du har taget din lille valp med. Jeg blev godt nok overrasket, da jeg åbnede hoveddøren, og det bare er i mit hoved en kæmpe hund, ikke? Ja. Men det er så en valp. Hvad er det for en? Hvad er rasen? Jamen, Balder, han er en hvid schweizisk hyrdehund, ja. Og han bliver 19 uger på lørdag, og han er en dejlig ballademager. Ja, det er han, men heldigvis fik han tisset af nede, ja, på min græsplæne, ja, inden han kom herop. Men det er bare for at sige, hvis man kan høre en masse rumstern, så er det bare Balder, ikke? Så er det bare en lille Balder. Ja. Du er uddannet salgsassistent, men de sidste 3 år, der har du døjet med en dårlig hofte, så du har været på nedsat tid. Og så fortæller du mig, at næste år skal du have en ny uddannelse. Ja. Hvorfor det, og hvad skal det være? Jamen det er, hvis man er syg i dagens Danmark med noget, som for eksempel det, jeg har, noget, der er svært at kurere, eller noget, der er svært at gøre noget ved. Jeg har en springhofte, og det, der er med springhofter, det er, at de kan sådan set ikke magisk kureres med én operation. Jeg er blevet tilbudt en operation, jeg skal have næste år, og det er sådan en zigzag-operation, hvor de går ind og simpelthen sådan skærer musklen op, der sidder på min hofte, for at fjerne den tension, der er på mit hofteled. Det har ikke været altid lige en dans på roser, men jeg har haft en lang kamp nu med at prøve at løse det med fysioterapi og læger og osteopati, hvor jeg har min egen osteopat, som jeg selv har gået og betalt til, og det har hjulpet utrolig meget, men fordi at jeg ikke har en konkret bedring, så vil kommunen ikke hjælpe mig yderligere, før jeg har fået en operation. Og så ville hun gerne have, så kommunen, hold da op, det var den rumstering, vi snakkede om. Ja, men ved du hvad, heldigvis, så den der, det er simpelthen så godt, den er lavet totalt plastik, den fantastisk. Der lampe. Fantastisk. Så ingen ko på isen. Så, kom her. Men den eneste grund til, at jeg tager den her operation, det er for simpelthen at få udelukket den, sådan så, at jeg kan komme videre på en eller anden måde, fordi at lige nu, der kan jeg ikke klare livet som salgsassistent. Så må jeg finde noget andet. Og ved du, hvad det skal være? Ja, jeg går sgu og leger rigtig meget med at blive finansøkonom eller markedsføringsøkonom. Okay. Yes, fordi det var ellers ikke noget, jeg troede, der lige skulle være mig. Men jeg må nok indse, at hvis at det ikke går godt med operationen, så bliver jeg nødt til at tænke på at have et arbejde, hvor jeg bliver mindre fysisk aktiv. Mm. Ja. Jeg bliver født og kommer til verden i 1995, 30. oktober. Jeg blev taget med kejsersnit, og det tog rigtig lang tid, og min søster, hun havde mig for det. Og så starter jeg ellers livet med min mor og far og søster og bror. Og efter 3 år af mit liv, så vælger min mor og far at gå fra hinanden, og det er jo som det er. Vi flytter til Dalby, ikke så langt væk fra min far, men jeg mister lidt kontakt til min far. Det gør både mig og min bror egentlig, og min søster er meget ældre end os. Så hun bor med os ganske kort, men flytter sig ud, så det er mig og Jeppe og min mor. Der bor vi så i nogle år og har en dejlig barndom, bor tæt på vores skole, og vi flytter så i det samme boligkvarter, der flytter vi så bare lige lidt længere væk. Men stadig det samme sted, så jeg beholdt alle mine venner. Jeg var ikke så god og populær i folkeskolen. Det ved jeg godt, der er mange, der måske ikke har været. Men jeg havde ikke den bedste start på folkeskolen og livet der. Men jeg fik nogle gode veninder uden for folkeskolen. Og lærte så at klare mig på den måde, så jeg godt vidste, at jeg ikke havde nogen i klassen. Men jeg havde nogle gode veninder uden for klassen. Og så kommer vi til gymnasiet i mit liv, og det vil jeg sige, det er den bedste start på mit liv lige der. Jeg føler virkelig, at mit liv først sådan rigtig startede der, fordi selvom at der kom mange med fra min folkeskole, så var der stadig mange nye, og jeg kunne stadigvæk være den nye mig. Ikke også sådan, at nu er vi ikke længere i folkeskolen, nu er vi et nyt sted, vi skal være voksne, og vi har selv valgt at være her. Perfekt, dejligt. klarer gymnasiet, kommer ud med et snit på 5. Altså, det er en god high five. Så tager jeg et sabbatår. Jeg bliver i den tid, der bliver ansat i Bongbongland og arbejder så der. Okay. Yes, og arbejder der i sådan 4 sæsoner, samtidig med, at jeg har nogle andre jobs ved siden af. Jeg tager ikke bare et sabbatår, jeg tror, jeg tager alligevel 2,5 sabbatår, før at det går op for mig, at de ting, jeg havde tænkt mig som uddannelse, overhovedet ikke var mig. Jeg ville gerne være skolelærer, men jeg var så læstræt. Og så ender jeg så med simpelthen at søge et job som salgsassistent. Det viser sig så, at det er ikke bare som salgsassistent, det er uddannelsen til salgsassistent. Så tænkte jeg, jeg har ikke noget bedre at lave, så hvorfor ikke? Så tog jeg uddannelsen til salgsassistent og endte faktisk med at få 12 i uddannelsen. Så det gik faktisk rigtig godt. Ja. Så i slutningen af min uddannelse, der møder jeg min kæreste. Eller ikke i slutningen af min uddannelse, men sådan lige i midten af min uddannelse, der møder jeg min nuværende kæreste Jasper på Tinder. Og det vil jeg sige, det er et af de bedste sådan optakt til forhold, jeg nogensinde har haft, fordi alting kom så naturligt. Og han lærte mig, hvad ægte kærlighed var. Og det lyder så mærkeligt, og det lyder så kliché og cringy, men du ved det ikke, før du står i det. Fordi jeg troede, jeg havde oplevet det. Det havde jeg ikke før der. Og hvad er ægte kærlighed? Ægte kærlighed, så? Det er, når du ikke behøver at spørge om de ting, du gerne vil have svar på, fordi de kommer naturligt. De kommer naturligt til begge to. Det er ikke sådan så, at du skal stille dig op og spørge, hvad er vi efter, du ved, at have datet et par måneder. Det kom naturligt. Det var ikke akavet at lære ham at kende. Det var dejligt, det var nemt, det var flydende. Det elsker jeg ham for, at han viste mig. Og jeg håber virkelig, at mange andre også oplever det. Fordi, altså, det skal også lige sige, kærlighed er hårdt, det er det. Det er ikke en dans på roser, og der kommer til at være mange kampe. Eller ikke kampe, der kommer til at være mange ting, man skal huske at kommunikere med hinanden om. Ja. Jamen, sidste år, der købte vi et hus sammen. Og så i år, der fik vi så Balder. Så vi er ved at starte vores egen lille familie ude i Slagelse. Så det er jo dit liv i korte træk. Yes, sådan lige overordnet. Hvis du skal vælge et øjeblik, der er sket dig i løbet af det her liv, som har været allermest definerende for dig, hvilket øjeblik er det så? Jeg tager os lige tilbage til, at jeg gik i 7. og 8. klasse, og jeg igen var ikke den mest populære pige i klassen. Faktisk så var jeg nok den mest upopulære person i klassen. Og jeg havde det ikke nemt i folkeskolen. Og det ved jeg, at der sidder rigtig mange ude og tænker nok, ved du hvad, det havde jeg faktisk heller ikke. Og jeg føler med jer, det gør jeg, fordi at det er hårdt ikke at føle sig inkluderet eller velkommen. Og hvordan følte du dig ikke velkommen? Jeg var ikke velkommen. Der var ikke nogen af pigerne i min klasse, der var særlig interesseret i at danne et venskab med mig. Og den ene gang, jeg oplevede det, der viste det sig så at gå i vasken, fordi at den mest populære pige fik hende til at udlevere mig, da jeg endelig havde åbnet op til en fra vores klasse. Så det gjorde, at efter det, så havde jeg slet ikke lyst til at åbne op over for nogen af dem. Men det var heller ikke, fordi jeg sådan fik chancen for det. Det var en meget lukket klasse. Lad mig sige det sådan her. Lærerne og vikarerne ville ikke have os. Vi var en forfærdelig klasse. Vores klasse fik engang, når jeg siger vores klasse, mener jeg for det meste drengene, de fik engang en vikar til at gå ud af klassen og tilbage til lærerværelset på 5 minutter, at jeg har haft os. Hvorfor? Fordi vi var forfærdelige. Drengene, altså de mobbede lærerne, de ville ikke tige stille. De var over det hele, hoppede, dansede på bordet. Det var virkelig en forfærdelig klasse. Vi skulle være blevet splittet op for lang tid siden, og der skulle blive noget ved os. Vi var helt forkert sammensat, tror jeg. Det var simpelthen bare det. Men vi er der i 7. og 8. klasse. Og der kommer en dreng ind i klassen. Og for ikke at skulle sætte navne på osv., så har jeg ændret navnene. Mm-hmm. Og vi har Mark. Han kommer ind i klassen der omkring, tror han kommer ind i 7. klasse. Og Mark, han er en super flink dreng, der er slet ikke noget galt med ham overhovedet, andet end at han er lidt mindre end mange af de andre drenge. Og han bliver meget hurtigt sur, når det er, han bliver mobbet, så bliver han hissig. Og stakkels Mark, han ved jo slet ikke, hvad han går ind til. Han står sikkert der og præsenterer sig foran denne her klasse, der bare er. Og man kan godt huske de der klasselokaler. Altså, det er jo næsten som om, man kan lugte sådan, ja, det mandlige kønshormon og angsten og sveden og sådan, altså energien, ikke? Altså, jeg tror virkelig, man kunne tage det, altså, sætte det på flaske på en eller anden måde. Den det der, tror jeg. Den angst der, fra klasseværelset. Ja, virkelig? Ja. Okay. Og han kommer ind i klassen og sådan noget. Der går, han er i klassen i noget tid, og drengene, de mobber ham. Og de er efter ham. Og de er meget efter ham. Hvad siger de til? Hvordan? Jamen, det er på det tidspunkt, så er fysisk mobning næsten helt væk fra vores klasse. Det var mere i de mindre klasser. Så det er meget, du ved, hårde ord. Så de er meget efter ham, og prøver jo hele tiden på at provokere ham, til han kommer i det her hissy moment, hvor han bliver rød i hovedet, og han var blond. Så du ved, når man bliver rød i hovedet og blond, jamen, så bliver du meget rød. Ja, ja. Og det siger man, at han er lille og svag, eller er det sådan nogle ord, man det, bruger? Jamen, det er derfor, at de går efter ham og siger, jamen, du er bare lille, og du kan ikke gøre en skid, og sådan noget. Og en dag, der vi har lige haft det lange spisefrikvarter, og vi skal til at have en time, men der er sådan cirka 5 minutter til. Og vi er inde i klassen, og stort set hele klassen er inde i klassen. Og så op ved tavlen, der har de så taget Mark. Og der er Karl, som der er lederen af de her mobbere. Han har så fået 2 andre drenge til at holde Mark. Og så står de og provokerer ham, og Karl, han bliver ved med, at du ved at lave sådan nogle, jeg slår dig, du bliver du bange for. Han slår ham ikke, vel, men han står op, tydeligt provokerer ham og sådan leger, at han slår ham, men holder så igen, og Mark, han bliver mere og mere frustreret og ked af det og sur, og det er jo fuldstændig forståeligt. Og lige der kigger jeg rundt i klassen, og jeg tænker bare, alle de sidder og griner. Alle de sidder, og der er ikke nogen, der gør noget. Og jeg har selv været i hans situation, og jeg sidder bare og tænker, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Hvorfor er det, at I sidder og griner og peger? Og lige der sagde jeg til mig selv, hold i det, nu gør jeg noget. Så jeg rejste mig op, og jeg gik op til Karl, og jeg sagde til ham, Karl, hvis ikke du slipper Mark nu, så sparker dig i røven. Og han nænder det ikke et eneste blik, eller noget som helst til mig, ikke også? Fordi det er jo bare Monica. Men da du ligesom går derop, altså nu lyder det sådan helt heroisk, men du har vel, altså du vil nervøs, eller mega, der er adrenalin. Fuldstændig. Jamen, jeg kan huske, at det kører op i mit hoved, og jeg kan mærke, du ved, hvordan, at, som du siger, adrenalin, den begynder at pumpe op i mit blod, og jeg kan mærke, at jeg bliver varm, og jeg bliver virkelig, virkelig varm. Men ikke som i, jeg har det varmt. Du bliver bare mega varm. Og han fortsætter. Det gør de andre også. Holder ham og sådan noget. Og så siger jeg igen til ham, Karl, hvis ikke du slipper ham, så sparker der i røven. Og lige der, der han vender sig om mod mig, og så kigger han på mig, og så laver han, du ved, sådan et åndssvagt ansigt, sådan at det tør du ikke, ikke også? Lord, did he know? Det turde jeg godt. Fordi han vender sig om, de fortsætter, og jeg tænker bare, jeg gav ham 2 advarsler. Og jeg ved godt, jeg har ikke noget som helst, der skulle gøre, og vold er aldrig løsningen, men jeg sparkede ham i røven. Og jeg fik hans opmærksomhed, og jeg fik de 2 andres opmærksomhed, og de slipper Mark, og Mark, han løber, og han er jo helt fuldstændig grædfærdig, ikke? Og så han løber bare ud af klasseværelset. Og jeg tænker, fedt, mission accomplished, han er væk. Og så stiller Karl sig op af mig helt tæt, fuldstændig, og vi er lige høje. Kommer han helt over til mig og siger, hvis ikke det var, fordi du var en pige, Monica, så havde jeg slået dig. Og så sagde jeg til ham, og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har sagt noget så badass i mit liv, men jeg sagde til ham, så kom da, du tør jo ikke. Og lige der, hvor vi står med ansigtet op mod hinanden, og han tør ikke at slå, og jeg er mega bange for, hvad der skal til at ske nu, ikke også? Så ja, kommer læreren ind. Okay, saved by the bell, fordi du virker jo super cool, men altså, du er vel også lidt bange for, at han bange. Tør. Jeg er mega bange. Du bluffer lidt. Fuldstændig. Jamen, jeg ved, der står Karl, og så hans 2 håndlanger bag ham, ikke også? Ja, altså, og det er kun lille mig, og der er ikke nogen andre, der på det her tidspunkt er steppet op og har gjort noget, jo. Så jeg ved, jeg har kun mig, og han har hele klassen. Men Så kommer læreren ind. Og han kan godt se, der er et eller andet, der er sket her. Ikke? Og så, jeg ved ikke, hvad han havde set, om han havde set slutningen af, at Mark han løb ud. Men vi sætter os ned i klassen, og han spørger så, hvad der skete. Det, der så sker, det er, at det havde jeg seriøst ikke troet, men hele klassen går imod mig. Selv altså de andre, som der måske heller ikke ligger så højt oppe i klassehierarkiet, går også imod mig. De siger i hvert fald ikke noget. Og ikke at det er det samme, men jeg kunne godt have brugt den støtte der. Jeg kunne godt have brugt en, der støttede mig i sandheden. Fordi de begynder at skyde skylden på mig og Mark. Og siger, at det var mig og Mark, der startede det hele. Og det var mig, der bare ud af det blå sparkede Karl, og der var bare fuldstændig uprovokeret. Og nej, igen, jeg siger det igen. Vold er aldrig løsningen. Men det var den eneste måde, jeg kunne få stoppet situationen på. Jeg bliver frustreret. Og specielt fordi, at en pige fra min klasse, som jeg altid havde et udstående med, hun vælger fuldstændig at vende og twiste historien til, at det er mig, der er den onde. Og der mister jeg simpelthen besindelsen. Også fordi jeg har den her adrenalin i kroppen. Jeg er stadig sur. Jeg er stadig bange for, hvad der sker og sådan noget. Og du ved, jeg troede virkelig, jeg gjorde det rigtige. Så hvordan kan jeg blive straffet for at gøre det rigtige? Så jeg ender med at tage min stol og kaster den mod hende. Jeg rammer hende ikke heldigvis, men jeg kaster den mod hende og bliver simpelthen så sur, så jeg også styrter ud af klasselokalet, fordi de havde alle sammen siddet og fortalt en løgnhistorie om, hvad der var sket. Ja, så det er jo også en akkumulering af længere tid, ikke? Altså, det er jo ikke kun denne her isolerede historie, det er jo også denne her afmagt, at man i flere år i virkeligheden er drevet ud til det punkt. Fuldstændig. Det kulminerede bare der, og ja, og så tog jeg en stol og kastede igen. Og jeg siger igen, vold er aldrig løsningen. Men lige den dag der var det bare, kom her. Kunne lige se, han fik fat i en lille plante. Mm. Nej, men igen, mange år, hvor at det bare leder op til det her, og jeg endelig faktisk tør at sige og gøre noget. Og det her, det er den eneste person, jeg simpelthen ikke vil skærme med navn, men det er simpelthen fordi, at det er stadig den bedste lærer, jeg nogensinde har kendt og nogensinde har hørt om. Og det var min dansklærer, tysklærer, folkeskolelærer, klasselærer, Birk. Og Birk, hvis du lytter med, du er en fantastisk mand. Og du har været der for rigtig mange børn, og du var der også for mig og Mark den dag. Fordi at han har så fundet Mark i det, han er løbet. Og han har så taget ham ind i rygerskuret hos lærerne. Og har hørt hele historien. Og så kommer jeg jo, og jeg er jo lige løbet, mig og Mark har ikke snakket sammen. Så han fanger mig, spørger mig, hvad skete der? Jeg fortæller nøjagtigt det samme, som Mark han fortalte. Han kan jo så høre vores historie, tjekke overens. Det var det, der skete. Han går op i klasseværelset, og så siger han til læreren, det er Mark og Monica, som der taler sandt. Det er ikke klassen. Og han stillede sig op foran hele klassen og sagde til dem, hvor skuffet han var over deres opførsel, og at de bare havde ladet det ske, og at de havde fundet på sådan en grim løgnhistorie bagefter, for at dække over Karl og hans ballade. Og lige der ændrede det mig fuldstændig, fordi der gik det op for mig, du kan godt gøre noget mod mobning. Og selvom jeg troede, at jeg skulle til at blive straffet for at gøre det rigtige, så blev jeg ikke straffet. Jeg blev belønnet, og Mark huskede det stadigvæk. Altså, huskede det stadigvæk senere. Og jeg har bare et budskab til verden, det er at stå op mod mobning. Stop det. Også altså, om det er i skolen, om det er blandt teenager, om det er blandt voksne på en arbejdsplads. Stop det og gør noget ved det. Fordi det kan virkelig gøre ondt på folk. Og ord gør virkelig ondt. Men det her definerende øjeblik, det er jo faktisk et øjeblik af håb, ikke? Altså selvom der er rigtig meget håbløshed i denne her fortælling, så slutter den jo på en eller anden måde med et håb, ikke? Det lærte mig, at som sagt, ja, håbet, men også, at hvis du gør det rigtige, så bliver du belønnet for det. Siden den dag, da jeg stod op for mobning, hver gang jeg har set noget, så har jeg stoppet op, og jeg har sagt det. Hver gang, for jeg finder mig ikke i det. Jeg finder mig ikke i, at folk ikke bliver inkluderet. Jeg finder mig ikke i, at folk skal holdes udenfor af et fællesskab. Det er ikke okay. Det er det ikke, og det bliver det aldrig nogensinde. Vi taler om eftermæle i dag, Monica. Hvad er et øjeblik, du gerne vil huskes for, hvis du selv må vælge det? Jamen, den tænkte jeg også meget over, den der. Eller tænkte. Og jeg kom faktisk ned til, at der ikke er et decideret øjeblik i mit liv. Men jeg kom til at tænke på historien igen, som jeg lige har fortalt med, at jeg håber, at folk vil huske mig. Enten for den episode der, eller bare, at jeg var en glad og hjælpsom person, der altid var klar til at give en krammer eller et lyttende øre, uanset om vi bare var venner, bekendte, kollegaer. At jeg altid var der, og at jeg altid vil være der. Det er virkelig det, jeg håber, at folk de vil huske mig for. Ja. Hvad så et øjeblik i dit liv? Det kan være en milepæl. Typisk i en nekrolog er det sådan rent professionelt eller karrieremæssigt. Nu kan det også være personligt for den sags skyld. Ikke? Mm. En milepæl af den karakter eller et øjeblik, du er stolt af? Jo, men der blev jeg taget tilbage til år 2016, og jeg var startet i værnepligt i Slagelse hos Garde Husarregimentet. Det var en almindelig værnepligt, så det var 4 måneder, ikke de 12 inde ved hestene. Vi har førstehjælp, og lige fra første gang, vi har førstehjælp, så bliver jeg fuldstændig grebet af det. Er det rigtigt? Ja. Det var så spændende også, fordi de lavede momenter ud af det, og lavede det spændende. Altså, hvor der var skuespil og sådan noget. Jeg kan huske, den første gang, vi havde det, der havde vi lige haft sådan death by PowerPoint i en time, og vi var trætte og sådan noget. Så siger sergeanten, så vi skal lige ud og gå en tur. Jeg kan se, I sidder alle sammen og hænger. Så går vi ud. Så er der 2 biler, der er stødt sammen. Det brænder, og der er nogen inde i bilerne. Og vi står jo alle sammen, vi er 60 mennesker, og står bare der. Hvad sker der? Og vi løber over alle sammen, alle 60 mennesker løber over til de der biler, og vi har ingen idé om, hvad der sker, ikke? Også der er bare ild, og vi tænker... Og ved I godt på det her tidspunkt, at det er et setup? Nej, overhovedet ikke. Nej, så vi kommer bare, og der er en af drengene, der hurtigt siger, flå døren op, og så bare rive ham sergeanten ud. Det var så en af vores egne sergeanter, og så en anden, det var en af de andre kompagnier sergeanter. Så jeg hiver dem ud, og vi ved jo intet om førstehjælp på det tidspunkt. Det var seriøst bare for at se vores reaktion. Og de hører dem væk og sådan noget, og jeg kan bare huske, at vi havde den strenge sergeant i vores bil, som vi skulle fjerne. Jeg tror, at drengene hiver ham sådan 2 meter væk, så ligger han bare der, og så siger han, og du vil gerne have, at jeg skal dø, siden du ikke hiver mig længere væk fra et brændende køretøj. Jeg tænkte, okay, flytter ham lige lidt længere. Men det var vores førstehjælpsteam, og jeg elskede det bare. Det var så fedt. Og vi har så førstehjælp sådan videre igennem de 4 måneder, og vi slutter så af med en førstehjælpsprøve, hvor at der er en skriftlig prøve med 20 spørgsmål, og så er der 4 situationer med momenter, som vi så skal igennem os, hvor at man kan gøre 20 ting rigtigt eller 20 ting forkert eller lidt indimellem, ja, med hver øvelse. Denne her dag, altså, hvad husker du fra den? Er du nervøs? Og jeg er mega. Vi er alle sammen nervøse, fordi at vi ved godt, at vi kan få mærker for det her, og som vi kan sætte på vores uniform. Så alle vil jo have et mærke, ikke også? Og jeg tror, du skal have 60 rigtige, eller 65 rigtige, for at få bronzemærket. Og så op til 85. Så er det op til, tror det er 75. Så får du så sølvmærket. Og kommer du op, og nu kan jeg så ikke huske, om det er 90 eller 95, så får du guldmærket. Og vi står på 3 geleder, ikke også? Ret række, ret, ikke også? Virkelig militær. Har I uniform på? Yes, det havde vi hver dag. Og jeg står til det her sammen med alle de andre. Og alle mine venner og veninder, de bliver jo kaldt op, det er kompagniet. Og så først så kalder de op til dem, der har fået bronzemærket. Og der kommer rigtig mange op, jo. Og så bagefter, så kalder jeg dem op til sølvmærket. Og jeg tænker, jeg var ikke i bronzen, og så må jeg være i sølven, ikke også? Og sølv bliver kaldt op. Og alle mine veninder, de blev kaldt op der, jeg står tilbage og tænker, ej, gik det så forfærdeligt? Ej, og de læser dem op, og jeg kommer ikke med op der, så jeg står bare og bliver mere og mere nervøs. Så begynder kaptajnen så at sige, vi har kun 3, der har fået guldmærke den her gang. Og så sagde han den første, det var en af drengene fra mit kompagni. Nummer 2, det var en af pigerne fra mit kompagni. Ej, de trækker den også virkelig, hva'? Gør de virkelig? Og så siger han, og den højst scorende i kompagniet, det er Skoverup med 98 point. Og jeg var Skoverup, fordi at man hedder der, hvor man kommer fra. Og jeg, seriøst, jeg kunne slet ikke fatte det. Det, der, det er et moment, hvor du står, og jeg står blandt alle mine kammerater der. Og så står man bare, og du ved, man står sådan, så spærer man bare øjnene op, fordi det går op for en, det er mig, der er Skoverup. Og alle kigger på en eller anden måde på en, ikke? Jamen det gjorde de, var sådan lidt. Og skal du så op og hente foran alle klapper? Ja, så kommer vi op, alle tre, os, dem der var blevet kaldt op der til sidst, og for givet vores mærker personligt af kaptajn. Det var en sindssygt fed oplevelse. Jeg kan bare huske den her stolthed, den vælger ind over mig. Fordi jeg var en af de bedste til førstehjælp. Og ærligt talt, at være den en af de bedste til førstehjælp, det er en præstation, jeg tager med mig i graven. Altså, det er det. For førstehjælp, det kan hjælpe så mange mennesker derude. Og hvis der er nogen, der sidder derude nu og ikke har et førstehjælpskursus, tag et førstehjælpskursus. Det kan redde liv og rigtig mange. Altså, det var virkelig også nogle vilde momenter, vi kom ind til. Det var sådan noget, så kommer man ind, så er der to mennesker i rummet, du kommer ind til. Og så er der en, der åbenbart har stukket den anden i armen med en kuglepen, så de har lavet sådan en blødning, der sprøjter, og så skal du fikse det. Ja. Og man står bare der, og de gør det jo virkelig livagtigt. De lever sammen mega meget ind i det. Ja, ja. Det er jo også virkelig, altså... Ja, det fortæller jo også noget om, at du, altså, at du er i stand til at bevare roen i de der situationer. Ja. Og det er sjovt, for nu tænker jeg tilbage på et af de tidligere øjeblikke, du har håndhævet, ikke? Altså det her øjeblik, hvor du ikke formår at bevare roen, og det giver god mening, altså tilbage i klasselokalet, ikke? At her, der har du også på en eller anden måde vokset på en eller anden underlig måde, eller det der med i en kaotisk situation, som du har stået i så mange gange i din barndom. Nu får du også at vide, du har faktisk virkelig lært næsten til perfektion, ikke? Mm. Og sådan bevare roen i de situationer. Ja, lige præcis. Det er fuldstændig rigtigt, og det er virkelig fedt. Og du skal være der for dine kammerater, og man løfter i samlet flok, uanset hvad, og uanset hvor dårligt man alle sammen har det. Det er virkelig, virkelig fedt. Og så er det en fed oplevelse for ungdommen. Kan varmt den befale det. Ja, du får lov at sige det, men jeg ved ikke, om det er mig, du taler til. Selvom det nu lyder meget sjovt. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Oha. Altså på trods af, at du fortæller, at du har gået meget igennem i dine formative år, så virker du jo sådan til at have meget let til smil og grin. Det har jeg også. Det har jeg lært for lang tid siden at have, fordi at jeg brugte meget af min barndom på at være ked af det, over at gå i den folkeskoleklasse, jeg gik i. Og græd faktisk hver dag, for at være ærlig. Så da jeg... da det endelig gik op for mig, at jeg kan græde lige så meget, jeg vil. Men det bliver jeg aldrig gladere af. Tværtimod. Og så kan jeg huske, at lige sådan omkring der, i slutningen af gymnasiet, nej, ikke gymnasiet, af folkeskolen, der tænkte jeg bare, at nu vil jeg gerne vende mit liv. Så jeg begyndte at være mere sammen med mine venner og veninder uden for klassen, og fik meget glæde af det, og min vennegruppe uden for der med mine veninder og sådan noget, den blev større. Så jeg fik det rigtig godt uden for klassen, så det liv, jeg havde ude for klassen, det fik mig til at blive glad, og mindede mig om, at det er bedre at rende rundt og være glad, end det er at sidde på sit værelse og være ked af, at man skal i skole i morgen. Og jeg fik det bedste ud af det den sidste tid af min folkeskole, og der vil jeg sige virkelig i gymnasiet, der begyndte jeg bare at tænke, du får ikke noget ud af grad. Altså det, du skal bare blive hård, og du skal ikke, altså det var også forkert at sige, du skal ikke blive hård, men du skal kunne tage det, og du skal kunne smile af det. Ja, fordi at igen, jeg havde brugt så lang tid af mit liv på at græde over tingene, og det gjorde aldrig noget godt for mig. Hvis jeg lukker et enkelt øjeblik ud af dig. Fordi der er rigtig mange øjeblikke i mit liv, jeg har følt lykke. Men en af dem, som jeg husker allerbedst, det er faktisk, hvor at mig og min kæreste, vi ligger i hans seng, i hans lejlighed. Så det er før I flyttede sammen, det her? Ja, det er det. Og vi var heller ikke kæreste på det tidspunkt, nemlig. Fordi vi havde set hinanden i 3-4 måneder. Og han, igen som jeg sagde tidligere, det der med kærlighed. Du lærer, hvad kærlighed er, når du finder den rigtige person. at være sammen med. Og jeg kan huske, at alting var kommet så naturligt med ham, at jeg behøvede ikke at spørge, hvor det her forhold gik hen. Jeg vidste godt, hvor det gik hen. Det gik den samme vej, som jeg ville have det. Det var ikke sådan noget med, at vi skulle spørge sådan en akavet spørgsmål for sådan at roligt sige, jeg leder efter et forhold, men gør du også det? Ej, okay, det gør du ikke, så gør jeg heller ikke det. Og vi ligger i hans seng, og vi har haft en super dejlig aften sammen. Det er rigtig sent, og vi ligger bare og holder om hinanden. Hører I musik, eller? Ej, jeg er helt stille. Vi ligger bare og holder om hinanden i mørket. Og jeg kan bare huske, at jeg ligger der med hovedet ind mod hans brystkasse. Og jeg kan bare høre hans hjerte slå. Og vi, du ved, snakker lidt om, hvad der er sket i dag og sådan noget. Men ellers er der bare stilhed. Og så spørger han mig, om jeg vil være hans kæreste. Og jeg kan bare huske, at jeg bliver overvældet af lykke i det, han siger det. Og det føles som om, at den her... Det er nok, fordi dine gardiner er lyserød, og jeg er kommet til at tænke på lyserød. Men jeg bliver overvældet af sådan en lyserød følelse i hele min krop. Og hvordan føles lyserød? Og den føles... Kan du huske, da jeg sagde tidligere, at jeg blev varm af den der adrenalin? Mm. Men det var en anden form for varm. Det var ikke, jeg har det hot varmt. Det var sådan en, jeg er arig varm. En rolig varm? Det her var en rolig varm. Det var sådan, det var den der sommerfugl i maven. Over det hele, ikke også? Over det hele ind i, og så fra hjertet kommer den her lyserøde, varme, rolige energi, der bare fylder min krop. Og i det, han spørger mig, jeg tror, der går til et par sekunder, før jeg svarer, fordi jeg simpelthen bliver overvældet af den her lykke, og jeg tænker, og han ligger bare og tænker, vil hun ikke, hvorfor siger han ikke noget? Men jeg siger selvfølgelig ja, og jeg bliver faktisk så glad, så jeg lige... fælder en tår. Det ved jeg ikke, om han ved, at jeg gjorde, men jeg blev virkelig, virkelig glad. Og igen, jeg har oplevet mange lykkelige øjeblikke i mit liv, men den er en af dem, jeg husker allerbedst. Ja, og jeg husker den stadig. Den gør mig glad at tænke på. Ja. Der er jo mange årsager til, at det her gør dig lykkelig, men jeg tænker også i hvert fald i forhold til det, vi har talt om allerede, altså at det er jo også på en eller anden måde det her med, hvis du har været vant til i din opvækst altid at blive valgt fra i sociale sammenhænge, ikke? Altså at du har skulle kæmpe for folks bekræftelse, og her, der skal du ikke engang bede om den. Det er som at sidde og snakke med en psykolog, det her. Det er du bliver valgt rigtigt. Til det øjeblik. Ja, det er rigtigt. Det har jeg faktisk aldrig nogensinde tænkt over, men det er en ting, som jeg har, at på grund af den opvækst, jeg har haft, så har jeg brug for den her validering. Og det kan jeg godt se, når du siger det på den måde. Det fik jeg jo faktisk der. Uden at jeg selv skulle søge den, så fik jeg den. Ja. Fra den ene ekstrem til den anden, Monika, hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt sorg? Den skulle jeg ikke tænke meget over. Fordi et af de tidspunkter i mit liv, jeg har været allermest ked af det, det var da min mormor hun gik bort. Min mormor hun var familiens... ikke overhovedet, men hun var den ældste kvinde i familien, og vores familie er meget opbygget af kvinder. I hvert fald på min mors side af familien, der er der mange stærke kvinder. Min mormor, hun fik kræft, som der er mange, der gør, desværre. Og kræft er en forfærdelig sygdom. Den er fantastisk, hvis man kan helbrede den. Desværre så blev det opdaget for sent med min mormor, og min mormor var også en gammel dame, og hun får så opdaget, at hun har lungekræft, hvis ikke jeg husker helt forkert, og det er uhelbredeligt. De prøver at gøre, hvad de kan, men i sidste ende, der får vi at vide, at der er altså ikke noget rigtigt mere, de kan gøre. Hun får lov til at få en hospitalsseng hjem, og min mor, hun søger om i kommunen at få lov til at passe min mormor, altså hendes egen mor. Det får hun lov til, så min mor, hun... hun er fuldtid hos min mormor i den sidste tid. Altså næsten sådan en personlig sygepleje? Det er det, ja. Så kommer der så nogen. Der kom nogen og var der lige til lige at sådan hjælpe med medicin. Lige at tage en hurtig rengøringsklud eller et eller andet. Ikke? Men ellers så var det min mor, der klarede mange ting, ja. Og så en skæbnesvanger dag, jeg tror det var enten den 6. eller 7. oktober, at hun gik bort. Og jeg står på arbejde, og så lige pludselig så kommer min papmor ud, som der også arbejder på den tankstation, jeg var på. Og hun siger så, at vi lige skal snakke. Og hun fortæller mig så, at min mormor er gået bort. Og jeg kan huske lige der, som vi snakkede om det der, den der følelse indeni. Og min lykkefølelse, det var den her lyserøde, rolige, varme energi. Jeg blev fyldt med et mørke. Fuldstændig. Og jeg kan bare huske, at jeg sidder med hende. Og hun fortæller mig, at min mormor, hun er gået bort. Og jeg begynder at hysterisk hyle. Altså, jeg kan slet ikke være i mig selv. Og hvor sidder jeg, når du vi sidder ude i mødelokalet på mit arbejdsplads. Ja, på sådan en tankstation i oktober. Altså, det er også sådan sindssygt uglamorøst, ikke? Fuldstændig. Altså. Og jeg ved ikke engang, hvad. Altså, du ved, jeg har ingen idé. Det eneste, jeg har, det er en knallert. Og jeg kan ikke køre på det. Jeg kunne ikke engang se ud af mine øjne. Min papmor, hun gav mig selvfølgelig en kæmpe krammer og var der for mig. Og så ringer min far, og han har også fået det at vide. Og min far, han siger, jeg kommer nu. Og det var sådan, klokken var et eller et eller andet. Det mærkeligste er, og den vil jeg også gerne lige have med. Lige før, at min mormor går bort, der står jeg på tankstationen. Og jeg får... Har du nogensinde prøvet at drikke for meget kaffe, og du får den her sindssyge, sådan ængstlige følelse, og du kan ikke, du dirrer, og man er sådan helt sådan, hvad sker der? Den fik jeg ud af det blå, klokken 00:05. Der fik jeg bare sådan en, jeg kan ikke være i mig selv, og jeg havde ikke drukket energidrik, jeg havde ikke drukket kaffe, jeg havde fået morgenmad, og drukket vand, og lidt sodavand, det var det. Og så får jeg bare den her totalt sådan hyperaktive følelse i min krop, der er et eller andet fuldstændig galt. Og så går den væk, og så er det så der, hvor min papmor, hun kommer ud og siger, hun skal snakke med mig. Og det er, jamen det er det mærkeligste. Men da jeg spørger min mor senere, så var det fordi, at lige der omkring, hvor det skete, det var faktisk der, hvor hun var gået bort. Lige 00:05. Det var lige der. Det er det mærkeligste. Det er virkelig det mærkeligste. Men min far, han kommer, og han henter mig og kører mig til Faxe Ladeplads, hvor min mormor, hun boede. Og det er virkelig mærkeligt, fordi det havde jeg altså ikke troet, men vi skal vente i nogle timer, før at et lig kan blive hentet. Ja. Okay. Ja, det havde man tænker jeg aldrig ikke over logistik. Nej. I det der, vel? Og det, jeg kan ikke engang huske hvorfor. Jeg kan ikke huske, hvad grunden var, fordi jeg tænkte, det er latterligt. Skal jeg sidde her og hænge ud med et eller andet lig? Altså. Og det var det, men det sindssygt det var. Jeg tænker tilbage på den dag. Og jeg tænker også tilbage på, at min mormor, hun var i rummet. Men min mor og mig, min bror, min søster, min søsters mand, min kusine og min moster, var alle sammen i stuen på et tidspunkt, hvor at vi bare sad og delte mormor-historier. Og vi græd helt vildt meget. Og vi grinte endda også. Det var det, der var så mærkeligt, men det er også det, der gør, at jeg tænker ikke tilbage på det som værende en forfærdelig situation. Det var forfærdeligt, at min mormor gik bort, men det var faktisk dejligt, den måde, vi alle fik sagt farvel til hende på. Det, hun var stadig i rummet med os, jeg kunne mærke det. Hun var der. Og altså, så min kusine, hun er socioassistent, så hun har et helt andet forhold til døden, end jeg har. Og jeg kan bare huske, at hun stikker hånden ind under min mormor, og sådan siger, det er mormors sidste varme. Og jeg tænkte bare, okay, det er den sidste varme, der er fra hendes krop. Det var der. Og det kan godt lyde meget morbid, og jeg ved ikke, om der er nogen, der sidder og tænker, at det bliver for meget. Jeg kunne ikke få mig selv til at gøre det, og røre ved hende under ryggen. Jeg havde holdt hende på hånden, og havde givet hende et kys på panden, men ellers ikke. Så jeg kunne, det var lige sådan en, der grinte jeg skulle lige, fordi at, da hun bare stikker hånden ind og siger, det er den sidste varme fra mormor. Okay, du hvad skal har jeg gøre med den? Ja. Ja, jeg tænkte, okay. Ja. Så på en eller anden måde, dit øjeblik af sorg, du fremhæver, det er jo ikke et øjeblik kun af sorg. Mm-hmm. Det er også et øjeblik af noget bittersødt og noget kærligt og noget sørgeligt og sådan lidt. Mange ting på samme tid. Rigtig mange ting. Det er faktisk noget, jeg husker allerbedst, det er, hvor stærk min mor hun var. Min mor har altid været en stærk kvinde. Hun har været der for sig selv hele sit liv. Og der, da min mormor gik bort, der blev hun på en måde familiens overhoved. Og hun overtog pladsen. Det gjorde hun. Det er inspirerende. Ja. Monika, hvis du kun må svare med en sætning. Ja. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds? Ja, det har jeg. Hvis jeg virkelig var død i morgen. Ja. Jeg har opnået de ting i mit liv for nu, som jeg vil sige, en person på min alder skal have klaret. Så synes jeg, vi lukker den der yeah. med et rungende ja. Yeah. Og så skriver jeg din nekrolog. Yes. Ja. Super. Jeg glæder mig. Det sidste lille stræk her. Hvad er der sit? Dygtig. Bliv. Bliv. Nej. Sit. Hvad er der? Ja. De skal yes. jo trænes. Det skal vi. Monika, jeg har skrevet din nekrolog. Ja, jeg glæder mig til at høre den. Skal jeg læse den op, eller vil du læse den op? Du må meget gerne læse den op. Mm? Ja. Monika er i dag afgået ved døden. Hun blev født i 95, men følte tit, at hendes liv først rigtig begyndte i gymnasiet. For op indtil da var hun plaget af minder, der stadig kunne hjemsøge hende på de mørke dage. Alligevel ønskede hun ikke at glemme den tid fuldstændig, for de kampe, hun måtte udkæmpe i folkeskolens arena, var også med til at definere Monika og gøre hende til den person, hun endte med at kunne blive stolt af at være. I historien om hendes folkeskoleklasse blev hun altid castet som skurken. Men en skæbnesvanger dag i et spisefri kvarter omskrev hun sin egen fortælling, og i den, der blev hun helten, da hun stod op for klassens mobbeoffer. Det var også en måde at stå op for sig selv på. Den dag blev hun belønnet for at gøre det rigtige og lærte, at man kun behøver én person på sit hold. Én person er nok. Nogle gange kan den person være dig selv. Andre gange kan det være en godhjertet lærer eller en ny ven. Og det tog hun med sig på sin vej. Hun prøvede altid at være den person, også selvom hun måske var den eneste person på andres hold. Fordi hun selv vidste, hvor hårdt det var at lide, blev det hendes personlige mission at hjælpe så mange andre som muligt. Den gode samaritaner, der elskede førstehjælp og var den bedste til det, både i bogstavelig forstand og i overført betydning. I Monikas opvækst græd hun tårer hver dag. Der var sorg, tab, oktoberdage, der var koldere end de fleste andre oktoberdage. Men hun opvarede alle tårne i sin barndom med daglige smil og grin i hendes voksendom. Hun var lattermild, og der var lyserød lykke i stunder med sin hundevalp, med sin familie og med sin kæreste. Ægte kærlighed er, når man ikke behøver at stille alle tvivlens spørgsmål, fordi man kan læse alle svarene i nogens øjne. Det nåede hun også at opleve i sin udkårnes arme, en aften, hvor den eneste musik var rytmen af hans hjerteslag. Så Monika havde ikke noget at klage over. Hun nåede 27 år med 27 juleaftener, med hendes kære under samme tag med højt til loftet. Og det vil hun mindes den dag, hendes eget lys brændte ud. Det er virkelig smukt. Det er det. Du har tøj i øjnene og laver prayer hands mod himlen. Det er meget smukt. Hvis jeg gik bort, Så vil jeg være glad for de ord. Ja. Og have efterladt. Ja. Det er virkelig, virkelig smukt. Det var smukt skrevet, Nanna. Hvor er det virkelig. Hvorfor bliver du rørt, tror du? Det der, jamen jeg har sådan en lille... Jeg har kæmpet med dødsangst, fra da jeg var meget lille. Og har kæmpet rigtig meget med at lære, at døden er noget, der skal ske for os alle sammen. Så det var faktisk også derfor, jeg sagde ja til at komme her i dag. Jeg er blevet meget bedre. Jeg frygter ikke døden på samme måde, som jeg gjorde, da jeg var lille og ung teenager. Så det var faktisk det var dejligt at få stillet sit liv op på den måde der. Og jeg kan mærke, at selvom jeg ikke går bort i dag, ikke også, det er jo dejligt. Men at hvis jeg gik bort, at det var det eftermæl, jeg havde. Og så vil jeg faktisk bare gå fremad i livet nu med de ord der, som du har skrevet, og så forhåbentlig få meget mere på livet. Ja. Men det er ligesom lidt mere mindre skræmmende. Ja, det er det. Du stillede det meget mindre skræmmende op. Ja. End hvis at nu faktisk, at jeg mod al forventning skulle gå ud og gå bort i dag. Ja, så føler du alligevel, at du har... Jeg har fået noget ud af det. Jeg har fået noget ud af livet. Ja. Tak, Nana. Jeg siger tak, Monica. Tak for at være med, og tak for at lukke os ind i dit liv. Den bliver jo meget længere, din nekrolog, den skal først skrives om lang tid, men sådan her kunne den lyde, hvis den skulle skrives i dag. Jeg sender dig ud af døren med en 7-9-13, selvfølgelig. Ja. Og så... Nå, jeg er jo balder, selvfølgelig. Ja. Og så er der vist lige lidt støvsugning, der skal foregå med min plante. Ballade med. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.